ti. Vigyázz, Emese, ott! Vigyázz nagyon a lábadra! Drót, minden darab kitalál, vigyázz ott nagyon! Meg nem is egyenletes a beton se! Egyik sem. Hát jó, mondod, ha már így benne vagyok, akkor vigyél mindent. Tessék? Vigyeld, majdnem volt. Hát de jó, ez egyik kölap, az egyiket elviszem. Na. Ha jó, van, akkor vigyeld. Én itt is az egyiket bírod vinni. Az se kell? Hát nem. Mert? Vigyeld, én itt is az egyiket. Melyik nem kell? Hát amiben üresebb. Vidd azt, ami üresebb. Nagy Kisok az ajtója neki? Hát, hogy nézem, hogy... Ők is körbe lehet nézni, hát ezt a kiesett. Jó lesz, hogy itt is rá, beoda a szegák, ami szar. Rókot és a károm talán. Nézzük az alsó szintet is. Mit mondasz? Nézzük azt is rá. Csak az az egy szekrény? Az alsó, az egy nagy hosszú. Próbáljuk azt is kivenni? A kocsira gondolom, hogy felfogod majd. Először a szekrényt tegyük valamit. Tesz a szekrényt, mert ez egy nagy az egész. Ilyen szóval. Egyben az egész? Aha. Igen, tehát ez nem két, hármas, mint ezek. Ez egy nagy. Először majd szekrényt egy. Az hol? Melyik? Én megkaptam az enyémet. Thank you. Tatit. Tati felismerte, hogy ez a gladióla hagyma. Én csak én is mondtam, hogy hagyma. A gladióla hagyma. Ja. Tiszta! Fél a nagyapám. Benne is itt van, csak teli van a csodálva a zsír. Nem mondja meg! Mi van ezekre? Nem tudom, mit csinálnak benne. Hozzuk ki a zsírosat is? Hát azt most ne hozzunk, mert majd teszed ide valaha. Itt van Én már ilyenkor szoktam aludni. Mindjárt. Ez a keret az is szép, vagy kicsit lemossuk, meg lehet egy kis polírt kap, akkor szép. Szerintem ez egy táj. Na, ezt a Zóri szépen fett. Azért mondom, lefosom a kereket, teszek egy bászat, és a Zóri fett nekem valamit. És a picit a fügyrom. Jó, szép. Na, remélem, hogy ezzel láttam. Ha láttam, hogy láttam. Én láttam, hogy ott a mai is van, melyik a kedvencem. De most az apja elajándékot, azt a két lovat. Két lovat. Beszélj, nekem nem adott képet. Az egyik idén barátjának azt tetszett. melyik tetszik, azt nem a virág. Nem, az rögtön visszaadod azt mondta. Azt mondta, rögtön visszaadod. Mi ettünk, mi hívtunk, hogy gyere egyél velünk, viszont az nem, te ettél. Számítottál volna rá. Mi van a szertén, nem? Jön a szertén. Pít az egész koltát. Szégyen. Hát pakolja ki át. Mi? Vigyed a két nagy szekrényt, vigyed föntre, amit akartod ezt a szekrényt. Vigyed. Te meg nem menj neki a fának. Nem tudom. Thank you. akkor mit csináljuk? Akkor vigyétek mind a kettőt, mondom. Cibáják, de ha valamelyik cipébe tönkre basszátok, ami jó cipő. Most olyan szélességet csináltatok be, szedd ki, és figyeljétek mindent egyszer. Nem mindjárt elbolt, így nem tudom, azt totál. Hát akkor dobáljatok ki, totál. Minden belőle lesz szalasztén, úgy, ahogy a többi helyre, pakoljatok be mindent a másik szobába, és vagy egyszer összepakolom. Pakoljatok ki mindent, hordjátok a nagyjátokhoz. Hol a papír, amit írattak? Mit akarsz, Attila? Mi? Milyen papírra? Le mennyit segítjük fel? Ezt egy gyere azt, hogy mondtam, képen is. Nem virált elfordítani ezt a nem tudom. Na majd, miért a tapasztalat? Vannak a dáliák, azokat is viheted, fönt van egy vödör dália, vigyétek az alsó gyúlkertrecet is, ha már megkezdtétek pirnyem ezeket. Itt van az? Ott az a három gyúlkertrec. Azt is vigyétek. Lehet ott a szalszűnyeget is vinni nyugodtan. Le is szabad húkálózni közben. Elvitesselek, amit? Micsoda? Elvitesselek benneteket? Hát illetve normális. Normális vagyok. Hányszor segítettük? Hányszor, hogy így nem cigyeled magadat? Nem, abszolút. Nem intesz valami szelbi, de jössz hozzám, hogy így beszélsz velük. Én másról beszél. Szégyeld magadat. Én nem más mondok, én nem mondok semmi rosszat se. Csak nem mondok se, hányszor segítettük, abbás meg így folytani dolgokat. Még van pofád így beszélni velük? Én nem mondok semmi se. Szégyeld magadat, úgy de csak éreztem, hogy annyi van ellened, hogy nem olyan miatt van, hogy rapatot összegyűjtötte. Ott van minden csapás felemzetés. Kimondta, akkor is tűnök. Thank you. játékot megkezdtünk, vegyél! Nem hagyunk itt szarba. Még egy, és többet nem számít a semmi. Jó, ne a bízt lesz, életem. Jó. Békességet sem van. Hallgass már el, Attila, mondtam a szállatot. de se szervi fordítás, semmi se. Sem munkáját nem fogunk keresni. Jól veszik már össze, Marika, meghalljátok, akkor majd veszik össze, hogy olyan állatok még valahogy. Nagyobb citromot vidd ne a kicsit, ott van. Hát nagyot vigyétek, ne a kicsit vidd. Mobil levél, ha megvan rendővel. 1000 dináré mondta. 1000 dinár csak. Megvan rendőr, azt mondta. Nem, ez valami... Ez itt volt a házba. Itt volt a házba. Azért visz ide. Jó. Benjamin fa mióta kép? Mentő, vigyázz. Hát látod, ha veszek egy ilyen pizzát. Én önzőben fogal, addig az a... Kiálltuk meg egymást, hogy megyünk. Véges senkő nem így. Ezek itt adtunk! Mit akartok? Nem akarok semmit, de Erikát tisztelődés becsülök, hogy ha ember vagy, érted? Ha ember vagy, akkor tisztelődés becsülök az Erikát. Én tisztelem és becsülöm, hogy baszolj ki vele, nem én vele. Mivel? Én szépen leültem megbeszélni vele, hogy lesz. Ő nem tartotta meg. Elvett a picsába, hogy én küldjön, mind a kettőféget érted. Mind a kettőféget. Hát de miért? Hát sajnáltam, mert ő az anyjadik ki. Hát de akkor nem sajnáltam, amikor ott ibáltam, meg minden. Fakogat, ő nem is. Hát mindig, mindig valamiért baszogattátok. Ki baszogatta? Hát őtet. Ki baszogatta? Hát főleg ő. Én baszogattam. Ne. Most nem, bocsánat. De ő biztos. De te meg hagyod az Erikát. Jó, még jó. Na, menj a fenébe! Megyek is. Na, itt akartok. Na, hívjunk már ki a rendőrséget. Bíróságra kell menni ezekkel. Egy hónapot bírtunk volna pakolni. Te rohadt. Adjunk már. Ne rohadt fie. Hívjunk ki a rendőrséget. Bírósággal kell állni a két hét után a papírra. Mit röhögsz? Bíróságra velük mind a... Kettőt elvitáltni. Gyere, Attila, menjünk! Gyere, szállj! Itt sírt! Bírósága mind a kettőbe! Miért ne sírjál már! Nyugi, nyugi, nyugi. Mit Isten jössz bíróságra bel, mind a kettőt? Ne sérj a bíróságra mind a kettőt! Egy hónapot írtunk volna pakolni. Ne sérj el! Nagyon. Mit sírsz már? Hagyjunk! Majd. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Nem is érdekelt a más, most már hagyom. Most már vége, hagyom. Akkor elment, már nem is figyeltünk. Már lehetünk. Thank you. nem probléma. De én úgyis megbocsájtom. Mit bocsájtani? Ez a biciklim vagy? A biciklim, majd visszamegyek kicsit. Nagyon jó. Ismerted? Kit? Ezt a kövelők összembe. Na. Megintettem, csak azért is visszaintettem mondjuk neki, de fogalmas, hogy csak ki volt ő. Nem vagy, visszaintettem. Nem visszaintettem. Van egy jó ispanó. Nagyon jó. Ezek után a tatarán fogja őket megszűnni, sose sem. Á, az biztos. Sőt, karácsonykor sem. Nem is kell. Csak az én gyerekem. Szeret a barna. Most kell gondolkodni, amit tehet, mindent el kell adni. Hát ezt magyarázom, hogy az autókat is mindent. Jó, drága. A szélszámokat, vagyis azokat a vacskokat, mindent. Most áll egy autó, nem biztos. Kicsit tovább szokott arra menni, és akkor arra van ilyen, ilyen be lehet menni, és akkor vissza kívülünk fel, hogy ide lehet menni. Mindjárt itt az autó után azt hiszem, hogy ott van valami olyan felkívülség. Rossz házban, hogy nem lakik senki. Ezt gondolom. Igen, ez. Ja. Meghaltak, akik itt vannak. Tomik vagy mi? Hát a Tomik. Ja. Mi van először? Gödör. Gödör? Gödör. Ja, gödör. Ott még az a luk van, ahogy mondjam. Jó. Ott rántottak is a füvet. Ja, tehát a füvet érzékeltem még. Ja. Nagyon alacsonyabb vannak ezek az érzékek. Akkor is nagyon nem volt volna szabad szólni, mert... A pillanatékben nem tudok volna nekik elsőni. Egy hónap be volt írva, hogy egy hónapig szabad pakolni, rá van a hív a papírra. Érted? Értem. Mi a? Most egy kővelük írtuk mindent. Na. Úgy elkezdi aztán kiabálni, mert én mindent. Nem kezdtem el. Yeah.